Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Pieniądze dla poszkodowanych w pożarze i odbudowę domów obiecał premier w Nowej Białej. Jest nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej, to Partia Republikańska. Lato z radiem kończy 50 lat. O 9 w Jedynce ponownie zabrzmi radosna Polka Dziadek. Na konto gminy trafi dziś pierwsza część pieniędzy przeznaczonych na zasiłki dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej. Premier Mateusz Morawiecki, który był wczoraj we wsi, zapewnił mieszkańców, że nie zostaną sami i otrzymają niezbędną pomoc. Zwrócił uwagę, że budynki strawione w pożarze są objęte kuratelą wojewódzkiego konserwatora zabytków. Będzie potrzebna prawdopodobnie, szanowni mieszkańcy, bardzo szybka ścieżka związana z pozwoleniami na budowę. Ja zrobię wszystko tutaj, żeby zmienić nasze procedury i odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów umożliwić odbudowę budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych jak najszybciej. Ogień uszkodził 25 domów i około 50 budynków gospodarczych. Rannych zostało 9 osób. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura w Nowym Targu. Polski Ład jest bardzo konkretnym planem dla kraju, a nie hasłem. Mówił o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Wysokiem Mazowieckiem podczas jednego ze spotkań promujących nowy program Zjednoczonej Prawicy. Polski Ład obejmuje 10 obszarów, m.in. zdrowie, pracę, rodzinę, przyjazną szkołę, służbę zdrowia i czystą energię. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że Polska przez najbliższe 7 lat będzie dysponowała ponad bilionem złotych, to 770 miliardów złotych z Unii Europejskiej i dodatkowo środki własne. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jeśli środki unijne zostaną dobrze wykorzystane, to Polska już za dekadę może być na poziomie, który uczyni nas w Unii Europejskiej płatnikiem. Tym, który więcej płaci niż dostaje. Ktoś może powiedzieć to źle, no dlaczego mamy więcej płacić? Ale to, proszę Państwa, zapewni nam także nowy status, a przede wszystkim bardzo podniesie nasz poziom życia. Jarosław Kaczyński ocenił, że możliwości Polski są ogromne. Jak mówił, wartość eksportu produktów żywnościowych z Polski wynosi obecnie 34 miliardy euro. Dodatkowo Polska jest trzecim co do wielkości partnerem Niemiec w handlu zagranicznym, ważniejszym niż Chiny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości położył nacisk na zmiany podatkowe, zmiany w służbie zdrowia, inwestycje i cyfryzację. Sylwia Białek, Polskie Radio. Partię Republikańską powołał na kongresie w Warszawie europoseł Adam Bielan. Nowe ugrupowanie ma wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. Adam Bielan zapowiedział, że jesienią zaprezentowany będzie pełny program polityczny ugrupowania oraz wybrane zostaną jego władze. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są nasze republikańskie wartości, nasze postulaty, nasze tradycje. Nasze przesłanie kierujemy również do wyborców, którzy nie znajdują obecnie reprezentacji politycznej odzwierciedlającej ich oczekiwania. Gorąco liczymy tutaj na młodzież. W zjeździe republikańskim wziął udział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier liczy na ścisłą współpracę z nową partią. Lato z radiem kończy dziś pół wieku. Zaczęło się od godzinnego programu na żywo w programie pierwszym Polskiego Radia. Na wakacjach audycję można było usłyszeć od Bałtyku po Tatry. To taki dźwięk dzieciństwa, lato z radiem. Ogłaszam ostatni błyskawiczny konkurs na najciekawszą prezentację uroków jesieni w poszczególnych regionach naszego kraju. Na pokładzie wojskowego samolotu do Afganistanu znalazł się wyjątkowy pasażer. Pluszowa foka, maskotka tegorocznego Lata z Radiem. Kilka dni pobytu w bazie w Gazni zrobiło ogromne wrażenie także na dziennikarzach Lata z Radiem. Zaskakuje widok nieba z bazy w Gazni. Fantastyczne gwiazdy. Autorzy zapewniają, że gwiazd nie zabraknie także w tym roku. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach artystów Polskiej Estrady zabrzmiały wczoraj wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To był wyjątkowy wieczór, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To chyba jeden z najlepszych koncertów, jakie miałam przyjemność wysłuchać. I wspomnienie o samym artyście, zresztą blisko związanym z Polskim Radiem. Także same utwory, aranżacje tych utworów. Orkiestra Polskiego Radia, orkiestra Grzegorza Urbana. To wszystko rzeczywiście wzbudzało wspaniałe uczucia, piękne wrażenia. I rzeczywiście ten koncert zostanie chyba w pamięci naszych słuchaczy na bardzo, bardzo długo. Koncertu można posłuchać na stronach Polskiego Radia. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i dwa rozgrywane wczoraj równolegle mecze na Euro, a to dlatego, że zaczęła się ostatnia kolejka w fazie grupowej. Włochy 1-0 pokonały Walię i z kompletem punktów wygrały grupę A. Drugie miejsce zajęła Walia z 4 punktami. Tyle samo punktów uzbierała Szwajcaria po zwycięstwie 3-1 z Turcją, która zakończyła udział w turnieju bez punktu. Dalej na pewno grają Włosi i Walijczycy. Szwajcarzy czekają na rozwój sytuacji w innych grupach, ale mają bardzo duże szanse na awans z trzeciej pozycji. My wiemy od wczoraj, że remis w spotkaniu ze Szwecją w środę do awansu nam nie wystarczy. Zastanawiamy się też, co ze zdrowiem Jana Bednarka, który nie dokończył meczu z Hiszpanią, i zdrowiem reszty naszych piłkarzy po sobotniej wymianie ciosów w Sewilli. W środę gramy na Euro o awans do fazy pucharowej. U Janka odezwał się ten mięsień, z którym miał problemy jeszcze przed meczem ze Słowacją. No zobaczymy, dopiero dzisiaj lekarze się nim zajmą. No jakieś różnego rodzaju są drobne urazy, stłuczenia, więc no mamy 3 dni, powiedzmy, na wylizanie ran i przygotowanie się odpowiednio do meczu ze Szwecją. Mówił rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Górnik Łęczna po 4-letniej przerwie wraca do Ekstraklasy. W finale baraży pokonał 1-0 ŁKS Łódź. Zwycięstwo na koniec nieudanej Ligi Narodów naszych siatkarek. Polki w 15 meczu w rozgrywkach w Rimini po tiebreaku pokonały Rosjanki. Do kraju wracają z 5 zwycięstwami i aż 10 porażkami. Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime przegrali w finale debla tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Halle. W 2 setach pokonali ich Niemiec Krawiec i Rumun Tekau. Holender Max Verstappen wygrał Grand Prix Francji w Formule 1. Drugie miejsce zajął aktualny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Trzeci był Meksykanin Sergio Perez. Na zakończenie lekka atletyka i kapitalny występ Patryka Dobka w biegu na 800 metrów podczas lekkoatletycznego mitingu Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim. Były płotkarz wygrał zawody z najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie. Minuta 43 sekundy i 73 setne. Tak skomentował zwycięstwo. Staram się pokazywać to, co gdzieś tam mi mówi oraz prezentuje trener Król. Powoli zaczynam się oswajać z tym dystansem. Jeszcze jest sporo pracy przede mną, tak, no bo to jest raptem kilka miesięcy treningu. Obawiałem się tutaj o temperaturę, ale wydaje mi się, że z dnia na dzień temperatura nie będzie maleć, dlatego trzeba się powoli przyzwyczaić od takiej pogody. Świetny wynik na tym samym mitingu uzyskał też w rzucie młotem Paweł Fajtek. Zamachnął się na 82 metry i 14 centymetrów i zwyciężył w konkursie. Znów o sporcie serwisowo za godzinę. Wcześniej poranne Studio Euro. Burze w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu i Opolu, w Poznaniu na dodatek deszcz i wszędzie temperatury powyżej 30 stopni. Korzystając jeszcze, że Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej nie uciekł ze studia, powiedz mi, biegać, ćwiczyć na zewnątrz przy takiej pogodzie, a jeżeli tak, to... To teraz. To teraz. W dzień lepiej sobie darować. To teraz, tak do godziny 8-9 i ewentualnie późnym wieczorem. Nie, no w takiej temperaturze nie wolno biegać. W żadnym razie. I oczywiście, tak jak dobrze machnąłeś tutaj tą butelką z wodą, trzeba się nawadniać cały czas. Ja już dzisiaj 2,5 litra prawie. Już? Już. W nocy 2 litry wody wypiłem, tak gorąco było. Naprawdę? A to dobrze, trzeba się nawadniać. Skóra inaczej wygląda. Słyszymy się przed godziną 8 w studiu tak Euro. Jest. Krzysztof Łoniewski. Dzięki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato. Wszystkiego najlepszego, tetusiu. Wszystkiego najlepszego, tato. Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

I testy w tym gratisowe to jest około 800 zł. Jedno dziecko jest młodsze, płaci mniej, to starsze już pełną kwotę. Koszty spędzenia wakacji tutaj w Polsce byłyby porównywalne, a nie mamy gwarancji pogody. Taką wycieczkę sobie wybraliśmy. Piramidy są. Akwaparki, piramidy, Luxor, Sphinx. Co jeszcze, Kuba? Duże hotele. Chyba zabytki jeszcze nas nie będą interesować, ale rafa koralowa jak najbardziej, bo nurkujemy, naprawdę odpoczniemy. Będzie mnóstwo emocji. Potrafią więcej wydać w tym roku i to widzimy. Przez ten rok, kiedy część osób nie jeździła, zaoszczędzili pieniądze. Najchętniej są wybierane cały czas pobyty tygodniowe, ale też pytają też o oferty na 10-9 nocy, czyli jednak troszkę dłużej. A jak ktoś sobie może pozwolić, to oczywiście 14 nocy również. Standard hoteli w tym roku widzimy, że wybierają klienci lepsze hotele, czyli te od 4 gwiazdek w górę, no chyba, że jest to Hiszpania, gdzie hotele trzygwiazdkowe też są dobrymi propozycjami. Zwiedzanie, więc gdzieś stacjonarnie w różnych miejscach Chorwacji. A byłeś już w Chorwacji? Byłam rok temu. Cudowne miejsce, piękne widoki i zawsze cudowna pogoda. A kwestia testów, szczepionek? Wszyscy jesteśmy szczepieni. Zarazie jedną dawką. A ile masz lat? 12. Chcieliśmy wcześniej być zaszczepieni, żeby móc spokojnie gdzieś podróżować w tym roku na wakacjach. A ja jestem ozdrowieńcem, mam certyfikat 180 dni ważny, nawet nie muszę robić testu. Bardzo dużo rodzin będzie podróżować jeszcze, zbliżają się wakacje, ale nawet do tej pory te szkoły były otwarte na zasadzie hybrydowej, to też klienci często zabierali już swoje dzieciaki ze szkoły. Myślę, że wyjedzie naprawdę już podobna liczba turystów jak w roku 19. Widzimy to po ilości rezerwacji. Do większości wyjazdów niestety trzeba doliczyć koszt testów covidowych. Koszty w zależności od rodzaju wymaganego testu wahają się od 150 do 600 zł, ale to w obie strony. Tematowi przyglądała się Renata Reda z Polskiego Radia Białystok. Teraz Royal Blood i Boilermaker w Trójce, 21 minut po siódmej. Za chwilę też wakacyjnie o bojach i pływaniu. Oh, tutaj mamy tylko gitarzystę i tylko basistę i tylko perkusistę. Duet Royal Blood. To brzmienie specyficzne, to jest brzmienie basu, który jest przesterowany tutaj w tym zespole. Nie ma gitarzysty. Co za tym idzie? Nie ma komu mówić na próbie, żeby się przyciszył i że tutaj też solówka nie pasuje. Także mają trochę łatwiej na próbach. Dzisiaj jest 21 czerwca, czyli pierwszy dzień astronomiczny lata. Przy tej okazji przenosimy się nad morze, gdzie jak się okazuje nie brakuje już wypoczywających. Nie brakuje też zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Wśród zmian jest m.in. ta dotycząca oznakowania boi. Umie pani pływać? O tak, a to tata mnie nauczył, jak byłam mała. Jakim stylem pani pływa? Żabką, klasyczną. Umie pływać, ale w morzu nie pływam. A jak pan sądzi, ci ludzie, którzy się tutaj kąpią, potrafią wszyscy pływać? Chyba raczej nie. Parę osób widziałem, że się tam pływa, ale pływać na głębszej wodzie to już trzeba naprawdę być ważnym i umieć przede wszystkim, umieć pływać. Karol Torcz, właściciel szkółki pływackiej Depka. Kiedyś wyglądało to w ten sposób, że żeby można było pływać, była żółta i czerwona boja. Żółta była po części płytszej, natomiast czerwona była na części głębszej i trzeba było mieć kartę pływacką, żeby na tą część głębszą przejść. Natomiast tak się przepisy teraz zmieniły, że kolory boi zostały zamienione i do czerwonej pływają osoby nieumiejące pływać lub słabo pływające, a do żółtej pływają ci z bardziej zaawansowanymi umiejętnościami. Stoimy przed wejściem na plażę i tu jest kilka znaków takich. Chciałem zapytać, czy pani się orientuje, co który oznacza? No tak, nie palić papierosów, nie palić ogniska, nie wjeżdżać motocyklem, samochodem, nie stawiać namiotów, jeśli dobrze widzę. A tam nie chodzić po terenie zalesionym. I zakaz prowadzenia psów. I to są wszystkie informacje? Tak. A że plaża jest nieszczerzona, jest tutaj gdzieś taki znak? Nie widziałam, szczerze mówiąc. Będziesz pływał na plaży? Tak, będę. Do której boi? Do żółtej. Nie trzeba mieć żadnego dokumentu. Na swoją odpowiedzialność się wchodzi do wody. Trzeba być rozważnym i przewidywać swoje umiejętności i zamiary. Jedna osoba potrzebuje 2-3 godzin na to, żeby się poruszać dobrze w wodzie, a inna osoba potrzebuje 2-3 miesięcy, żeby w miarę poruszać się dobrze, a nawet niektóre osoby około roku czasu potrzebują, żeby tą barierę lęku przed wodą przełamać. Natomiast średnio, tak z moich obserwacji, tutaj 15-letnich wynika, że około 2-3 miesięcy trzeba, żeby taka osoba od zera nabrała jakieś umiejętności, żeby mogła się utrzymać na wodzie. Co wynika z tego napisu ostrzegawczego? Jak pan to rozumie? Niebezpieczna konstrukcja pod wodą. No to znaczy, co tu jest pod tą wodą? No nie mam pojęcia. Okręt podwodny albo może wieża wiertnicza. Bomba. Żeby nie chodzić przy tych pchniach. To nie może tak pisać. No, powinno tak pisać jak? Jasno. Niebezpieczna konstrukcja, czy przy słupach, czy... Ileś... Zakaz wstępu. Tak. No nie ma, nie pisze zakaz wstępu. No nie pisze, ale wie pan, pisało, naprawdę kiedyś pisało. Zakaz wstępu na falochron. No tak, no to zgoda. No to wtedy jest jasne, że zakaz wstępu w ogóle. I wtedy, co się pod tym kryje, to jest nieistotne. Nie wolno wchodzić i koniec. Ja mam teorię, że tam jest dom SpongeBoba i dlatego nie można tam wchodzić, żeby mu nie nadepnąć. To jest wszystko proste. Co ciekawe, większość polskich plaż nie jest jeszcze strzeżona. Woprowcy pojawią się na nich dopiero w najbliższą sobotę. Tematowi przyglądał się Jarosław Banaś z Polskiego Radia Koszalin. Teraz utwór, który ma w tekście zawarty element podróży. Patrzę, jak kabli linie zbliżają się i oddalają od siebie. To Lux Torpeda i autystyczny utwór o wyjątkowym, wspaniałym tekście. Zapraszam teraz w programie trzecim Polskiego Radia 29 po 7. Hey! siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, opowiadam się o niczym. Za 28:08. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 5637 zł i 34 grosze brutto. Tyle wyniosło w maju wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Oznacza to, że było wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie o mniej więcej 10%. GUS podał też, że zatrudnienie wzrosło o 2,7% licząc rok do roku. Rośnie zainteresowanie programem Polski Bon Turystyczny, który jest formą wsparcia dla rodzin oraz dla branży turystycznej. Jak informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski, do połowy czerwca ZUS wydał ponad 1 700 000 bonów turystycznych. Przypomnę, że świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy, czyli programu Rodzina 500+. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł, czyli razem 1000 zł. Tymczasem Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy przewidującej uruchomienie od 1 września tego świadczenia także dla emerytów i rencistów. Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku tylko 1,88% skontrolowanych próbek paliw płynnych. To minimalnie więcej niż w 2019, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Od kilku lat nieprawidłowości, jakie wykrywamy, oscylują na poziomie poniżej 4%. W 2020 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2% próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,16 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Bardzo wysokie temperatury dzisiaj. 30 stopni to jest minimum, które pojawi się w Lublinie i w Rzeszowie. 32 stopnie w centrum i na północy, 34 nawet na zachodzie. Z tym, że na zachodzie również możliwe burze. W Szczecinie i w Gorzowie burze, ale także możliwe gradobicia. We Wrocławiu, w Opolu są tutaj burze i obfite opady deszczu. W Poznaniu spadnie deszcz. Tutaj już ma nie grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease and Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Cały czas przy telefonie czuwa Małgorzata. Nasz numer to 2 2 7 3. Można śmiało dzwonić. Witam serdecznie, a właściwie mogłabym powiedzieć witam o ziemble w ten gorący dzień, tak żartem. Natomiast wracając do tematu zwierząt, ja chciałam przypomnieć, że nie tylko są zwierzęta w zoo, wręcz odwrotnie, jest ich wiele i jak one mają sobie radzić w te upały, jeżeli nie damy wody. Także apeluję do wszystkich, aby dolewać naprawdę wiele litrów wody. Ja tutaj na podwórku wlewam codziennie ponad 20 litrów wody i to jeszcze nie starcza. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Na murawy nas teraz zabierzesz. Absolutnie. Studio Euro 2020 w Trójce. I w studiu Euro wrócimy do wczorajszych spotkań w grupie A. Przypominamy, Włosi 1-0 ograli Walię i z kompletem punktów awansowali do fazy pucharowej. Trener Mancini zapowiadał przed meczem, że zrobi kilka zmian w składzie, który rozpoczynał pierwsze dwa spotkania. Okazało się, że tych zmian było aż 8. Praktycznie grała zupełnie inna drużyna. Mimo to Włosi całkowicie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Bramka meczu padła pod koniec pierwszej połowy. Po rzucie wolnym Verratiego lot piłki sprytnie zmienił Matteo Pessina. Od 58 minuty Walijczycy grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za brutalny faul dostał Ampadu. Od tego momentu Walijczycy ograniczyli się do obrony swojej bramki. Po meczu trener Mancini chwalił wszystkich swoich graczy. Siamo felici perché tutti i ragazzi che hanno giocato. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszyscy zagrali świetnie. Nie było łatwo. Było duszno, no i zrobiliśmy mnóstwo zmian. Zwycięstwo nie było wcale takie pewne. Ale wygrali, bardzo zasłużeni, byli nadzwyczajni. Hanno meritato, sono stati veramente straordinari. Włoscy eksperci Fabio Capello i Billy Costa Curta podkreślali, że drużyna Manciniego gra w ten sam inteligentny i agresywny sposób bez względu na to, kto jest na boisku. W 1/8 finału w sobotę Włosi zagrają na Wembley z Ukrainą lub z Austrią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dalej z tej grupy gra też Walia. Szwajcaria tymczasem po zwycięstwie 3-1 z Turcją ma spore szanse na awans z trzeciego miejsca. W rozgrywkach grupowych zdobyła 4 punkty. 2 gole dla Szwajcarów we wczorajszym meczu strzelił Jerdan Shaqiri. Myślę, że najważniejsze jest to, że pokazaliśmy charakter po przegranym meczu z Włochami, że jesteśmy drużyną i że potrafimy grać lepiej. Dla mnie ważne jest to, że najpierw zdobyłem bramkę na początku spotkania, potem kluczowego gola, gdy Turcy zdobyli bramkę kontaktową. Teraz musimy czekać, jak wypadną inne drużyny, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach i mieć nadzieję, że uda nam się awansować. A jeżeli się uda, to wciskamy gaz do dechy. Das wir dann, dass es dann reicht für die nächste Runde und dann müssen wir wieder Vollgas geben. Tyle Jerdan Shaqiri. Ważna informacja z naszego punktu widzenia. Wygrana Szwajcarów oznacza, że nam do awansu nie wystarczy remis w ostatnim meczu grupowym przeciwko Szwecji. To jeszcze wątek turecki. Ekipa doświadczonego Szenola Ginesa miała być czarnym koniem turnieju, tymczasem wraca do domu po 3 porażkach. Przyczyny słabego występu Turków tłumaczy Jacek Cyzio, były piłkarz Legii Warszawa i kilku klubów tureckich. Turcy to są w ogóle w szoku, że coś takiego się wydarzyło. Turcja była na tych mistrzostwach najsłabszym zespołem pod względem przygotowania fizycznego, bo każdy z tych piłkarzy, Hakan Çalhanoğlu w lidze włoskiej w Milanie gra mecze doskonałe, no, przeplatane oczywiście słabszymi, ale no, poruszał się po boisku bardzo, bardzo źle. On właściwie w każdym meczu był w przerwie meczu do zmiany, moim zdaniem. Grał, no bo trener liczył na to, że mimo tego, że wygląda słabo, będzie jakiś przebłysk geniuszu. Burak, no robił co mógł, ale no, jeżeli nie dostaje podań, brane są piłki do niego tylko długie i musi walczyć o głowę, nawet jak wygra, to nie ma komu ich zgrać. Yusuf Yazici, gdzie to w ogóle jest jakby no, chłopak, który jeszcze miesiąc temu wyglądał bardzo dobrze po zdobyciu Mistrzostwa Francji. No nie było chłopaka, chłopak się męczył zdecydowanie i to cały turniej, więc bardzo żałuję, że tak się stało, że Turcy odpadli. Mówił Jacek Cyzio. Dziś mecze w grupach B i C, od 18 Dania-Rosja i Belgia-Finlandia, od 21 Holandia-Macedonia Północna i Ukraina, Austria. I to tyle w porannym studiu Euro. Krzysztof Łoniewski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Kiedy się słyszymy? No słuchaj, za kwadrans. Za 16 minut. No dobrze, za 16 minut. Dokładność radiowa. Za 16 minut serwis sportowy Trójki. Dziękuję. Studio Euro 2020 w Trójce. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. I can go for all this. There's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do godziny 8. Ze mną w studiu Gabriela Andrychowicz, pani redaktor prowadząca program Trójka przed południem, czyli tuż po godzinie 9. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchałam pana w weekend, muszę przyznać się. Lubię ten głos, Ciechana. Trudno co robić. Tak mi Ciechan odpowiedział właśnie wczoraj. Bardzo ładnie. Czego się spodziewać dzisiaj u ciebie po godzinie 9? Po 9 może niekoniecznie. Dzisiaj mamy noc kupały. To później. Więc to później, czyli wieczorem. Czyli spotykają się na górze, obojętnie jakiej górze, wszystkie panie, po to, żeby odbyć czarownicę. Sabat czarownic. I teraz oczekuję, że zapytam, czy się wybierasz, ale tego nie zrobię. Wybieram się, zapraszam wszystkie swoje koleżanki. Dzisiaj mamy też światowy... Naprawdę na zlot czarownic idziesz? Tak, dzisiaj mamy zloty czarownic. Tak, wszystkie panie się spotykają. Tak jak 30 lat temu w filmie Thelma i Louise. Ten film obchodzi 30. rocznicę, ale to był film o paniach, rzeczywiście o przyjaźni między paniami. Ale z tego filmu najbardziej zapamiętałam jednak Brada Pitta. Dziewczyny tak mają, że oglądając film, fabuła, jeśli aktor przyćmiewa blaskiem swym całą resztę, to fabuła też schodzi na drugi plan. To no prawda. To będzie o 30. rocznicy tych pań, Thelma i Louise. Spotkały się teraz po 30 latach w tych samych koszulkach. Właściwie nic się panie nie zmieniły. Zaproszę też do teatru. Będzie zaproszenie do Teatru Żydowskiego na premierę. Serkus Kafka, to jest tytuł. Będę miała gościa, reżysera tego spektaklu. Będzie też męska rzecz, czyli triatlon o chłopakach z żelaza. I to wszystko po godzinie 9 u ciebie w programie. Tak jest, zapraszam po 9. Znasz Michała Szczygła? Michał Szczygieł, taki artysta? No pewnie. Ale znasz, czy teraz kłamiesz i udajesz? Bo patrzysz na mnie tak bez przekonania. No bo chciałem piosenkę jego... Nie osobiście. Nie, ale ale tak to znam. Pewnie. Bo mamy jego utwór Noga na gaz. To jest premierowo teraz w Trójce. Ojej, no to zapraszamy tym bardziej. Zapraszamy wszystkich panów i ja zapraszam wszystkie panie. Triatlon, czyli rzecz o męska rzecz, będzie przedstawienie. Sami panowie występują, tak więc zapraszamy. Ale to po 9, a piosenka teraz. No tak, no zapraszam właśnie panie tym bardziej. Przez to spać niepotrzebnie. To cały ja przejmuję się od tak. Bo jak, gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom. Na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach bezsensowny. Siadaj, mam pełny bak. To co mam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz. Hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan. Nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na sama przecież wiesz to najlepiej. Bam o żart, bo mi umila czas. Chciałbym go wszędzie brać, tak jak ciebie. To cała ty, znasz idealny rytm jak nikt, nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy, niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy tyle nowych miejsc, niech będzie ulubiony. Siadaj, mam pełny bak. Czasem mam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz. Hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan. Nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na. Noga na gaz, Michał Szczygieł. Jak się pani redaktor podoba to dzieło? Bardzo, bardzo. Wiesz co, mnie zainteresowała ta sztuka teatralna o triatlonie, o której będziesz miała więcej po godzinie 9:00, też z gościem, z aktorem grającym w tej sztuce. O co tam chodzi? To jest reżyser i zarazem aktor, czyli Piotr Nowak będzie moim gościem, osobiście przyjdzie do ogródka i będę Piotra, a właściwie przybiegnie chyba, no bo skoro triatlon, no to przybiegnie albo przypłynie. Nie, przybiegnie na wywiad, a wróci do domu na rowerze. A potem sobie popływamy może wspólnie. Tak, Piotr Nowak wyreżyserował triatlon. To jest przedstawienie dla pań, ale to jest bardzo męska rzecz. Panowie spotykają się, reprezentują różne kultury, różne dziedziny, spotykają się together i zaprzyjaźniają. I o tym jest to przedstawienie, ale ważna jest obsada. Piotr Nowak, ale także Leszek Lichota, mój ulubiony tam występuje. Bartek Topa, który podobno uprawia triatlon tak naprawdę. Wspaniale. I Michał Żurawski. To są między innymi panowie, którzy się udzielają w tymże triatlonie. A powiedz mi, co to znaczy, że jest dla pań sztuka? To znaczy, że panom nie wolno na salę wejść? Czy wejdą i na przykład nic nie zrozumieją? Nie, no występują tacy panowie. Naprawdę tacy panowie występują. To tak jak Brad Pitt w Thelmie i Louise mniej więcej, że zapamiętamy tych panów z tego przedstawienia. Żadna pani nie występuje, no więc dlatego mówię, że dla pani. To ciekawe, bo w triatlonie, także w tej najtrudniejszej odmianie, w tych najtrudniejszych zawodach, które są celem każdego uprawiającego triatlon, czyli Ironman. Tytuł Ironmana, Iron Woman, ma bardzo wiele pań. Panie są utytułowane w tym, bardzo ciekawie się ogląda te no panie zawody. Są zawzięte, no umówmy się. To wszystko po godzinie 9:00 u Gabrieli Andrychowicz. Bardzo dziękuję pani redaktor za przybycie panie do... Panie Łukaszu, ależ cała przyjemność po mojej stronie. Ciekawie do ciebie mówić per pani, ile my się znamy lat? 17 chyba. Dobrze, pani redaktor Gabriela Andrychowicz po godzinie 9:00 na antenie radiowej Trójki w programie Trójka do Trójka przed południem. Tymczasem Czesław Niemen, Sen o Warszawie. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni.